อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ครับช่วงของสมการชีวิตนำเรื่องของธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เจริญพรในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณสมพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะนำประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวันบ้างในประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรวันนี้เรามีเรื่องอะไรกันบ้างคุณชมพล ครับวันนี้นะครับก็จะพูดคุยกันนะครับโอ้ยหลากหลายเรื่องหลากหลายราวครบทุกรสเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครัวเรือนปัญหาครอบครัวปัญหาในที่ทำงานแล้วก็ปัญหาอื่นๆนะครับก ็ จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทุกท่านเนี่ยนำเรื่องของธรรมะเนี่ยแหละมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวเอาอย่างนี้ก็จะมีพ่อแม่ลูกลูกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่วัยไหนอยู่ร่วมกับพ่อแม่พ่อแม่จะเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยแน่นอนครับเมื่อวัยที่แตกต่างกันก็จะมีเรื่องของปัญหากระทบกระทั่งกันไปอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงคือเวลาที่ลูกเนี่ย อยากจะพูดคุยกับพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ถามอ่ะพ่อแม่ถามว่าอ้าวลูกเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงเงินเดือนพอใช้ไหม ที่บริษัททำงานเป็นอย่างไรฐานะการเงินดีไหมลูกก็ตอบไปแม้ว่าความเป็นจริงก็คือว่าโอ้โหเงินเดือนไม่พอใช้สภาพเศรษฐกิจโอ้แย่นะครับก็ต้องหลอกโกหกพ่อแม่ไปบอกว่าเงินพอใช้สถานะการเงินดีนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อยากให้พ่อแม่สบายใจอ่ะพ่อแม่แก่แล้วเราก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาเป็นทุกข์กับเรื่องของเราด้วยนะครับหรือพ่อแม่ถามว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างชีวิตส่วนตัวอยู่กับสามีภรรยาเนี่ยเป็นยังไงดีไหมจริงๆคือโอ้ยทะเลาะกันทุกวันฮะเด ือ ดไม่อยากจะคุยกันเลยโอ้ทะเลาะกันบ่อยมากแต่ว่าพอเจอพ่อแม่ก็บอกโอ้ยไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกไม่สบายใจโกหกพ่อแม่บอกอยู่กันดีครับอยู่กันดีค่ะมีความสุขดีนะโกหกสวนทางกับความเป็นจริงอ่ะผิดศีลก็คือมุสาวาจาโกหกพ่อโกหกแม่แต่เจตนาเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยแก่แล้วมาเดือดร้อนกับสิ่งที่เราได้ประสบได้เจอเราบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบกรับความทุกข์นี้ไว้คนเดียวดีกว่าเออมีปัญหาครอบครัวก็เป็นเรื่องของเราอ่ะมีปัญหากับสามีมีกับปัญหากับภรรยาฉันจะแบกรับเอาไว้ฉันไม่ให้พ่อแม่ฉันมาทนทุกข์ทรมานกับฉันด้วยพ่อแม่นี่ละมาแต่เด็กอ๋อมีความทุกข์มีอะไรกับฉันตั้งแต่เด็กแล้วจะให้พ่อแม่มาทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ได้ฉันจึงจำเป็นที่จะต้องโกหกพ่อแม่ไปไม่ว่าฐานะทางการเงินของฉันจะแย่แค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะมาเดือดร้อนเป็นทุกข์กับฉันหรือมีความทุกข์กับครอบครัวแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะมาทุกข์กับฉันอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด ็ กเขาเป็นทุกข์กับฉันมามากพอแล้วเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆในช่วงบั้นปลายของเขาฉันจึงต้องโกหกเขาไปนี่แหละคือคำถามที่ว่าการที่พวกเราเนี่ยในฐานะลูกโกหกพ่อแม่ด้วยเจตนาประสงค์ดีไม่ให้เขารู้สึกทุกข์ร้อนแม้ว่าจะเป็นการโกหกคำถามครับพูดความจริงแล้วทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจเราเลยต้องโกหกโกหกแบบนี้บาปไหมครับ ก็ต้องพันธงไปเลยคุณทรงพลว่าคือมันบาปแน่นอนการโกหกเนี่ยยังไงก็เป็นบาปแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยคือด้วยเจตนาดีหมายเจตนาว่าเออให้เขาสบายใจไม่ให้เขาแบบลำบากใจพอด้วยเจตนาดีแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันดันโกหกจะมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็จึงมีความเศร้าหมองในการกระทำของเราที่ว่าเจตนาที่ดีนั่นแหละแต่ว่าพอกระทำไม่ดีปุ๊บไอ้ความเศร้าหมองในเจตนาที่ดีนั้นมันก็เกิดเพราะว่ามีวจีกรรมที่ไม่ดีท ี นี้ในจุดนี้มันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรจะเจาะไปได้อยู่3ประเด็นในข้อแรกก่อนก็คือในความคิดที่ว่าเราคิดเอาเองว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่สบายใจ โอเคนะไม่สบายใจในความที่รู้ว่าเฮ้ยเราได้รับทุกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องเงินทองเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนี้เราคิดเอาว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่สบายใจทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะคุณสมบูรณ์ว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่ให้เราสามารถที่จะปรึกษาได้เรามองในมุมที่ว่าพ่อแม่เนี่ยจริงๆมีประสบการณ์มากกว่าเราบางทีเนี่ยถ้าท่านรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอาจจะให้คำปรึกษาในเคสที่ว่าเอ๊ะทำมาหากินอะไรมันถึงจะดีหรือว่าให้คำปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะ work out ไปกันได้ในความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องต่างๆนานาทีนี้ในการปรึกษาตรงนี้แหละที่ว่าเราจะนำเสนอความจริงแบบไหนคือถ้ามีคนให้ปรึกษาให้มีคนให้ระบายเนี่ยมันยังดีกว่าที่เราจะเก็บอัดอั้นเก็บกดไว้ในใจถูกไหมทีนี้คนนั้นเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ได้ไหมอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเวิร์กไปยังไงเราจะจัดสถานการณ์แบบไหนนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ครับแต่ว่าบางทีลูกเนี่ยอาจจะมองว่าการที่ไปปรึกษาพ่อแม่เหมือนนำภาระไปให้กับเขาน ั่นน่ะเนี่ย เหมือนเรา ความกลุ้มใจ เอาไฟไปเข้าบ้านเอาความกลุ้มใจเอาปัญหาไปให้ท่านอีก ใช่ๆ ครับ ในเคสนี้เราก็ต้องแยกนี่คือประการที่สองคือมีเรื่องที่ธนัญชัยเศรษฐีอันนี้เคยสอนกับนางวิสาขาไว้อย่างที่คุณสมพลพูดเนี่ยแหละว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาในบ้านที่ว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาในบ้านนี่ก็คือว่าถ้าใครนินทาพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีเอาอย่าเอาเรื่องนั้นเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาพูดในครัวเรือนอันนี้คือไฟที่หมายถึงคือคนที่นินทาคนที่ด่าว่าปัญหานั่นนี่เราอย่าเอาเข้ามาเนอะให้ท่านกวนใจหรือฟังเรื่องที่มันอาจจะถูกไม่ถูกเราไม่รู้แต่ว่าถ้ามันมีการด่ากันว่ากันนินทากันเนี่ยมันไม่ดีโอเคประเด็นต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วต้องมีเกี่ยวข้องกับการโกหกเพื่อให้คนหนึ่งสบายใจเนี่ยมันมีเคสแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยใช้ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่พระเทวทัตได้วางแผนปลงพระชนพระพุทธเจ้า ครับ ในวาระนั้นเนี่ยโดยการให้นายขมังธนูเราเอานายขมังธนูที่แบบเก่งที่สุดเลยหนึ่งคนสั่งไปบอกว่าเห็นสมณะองค์นี้นั่งอยู่ตรงนั้นปุ๊บยิงทันทีให้ตายแล้วก็สั่งอีกสองคนไปเก็บคนแรกโดยสั่งคนแรกว่าถ้าฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนีมาทางนี้ช่องทางนี้แล้วก็ให้อีกสองคนเนี่ยไปดักเก็บคนแรกนั้นเพื่อที่จะเป็นการปิดปากแล้วพอสองคนนั้นเก็บคนแรกเสร็จก็ให้อีกสี่คนหนึ่งไปเก็บอีก2คนนั้นโดยสั่ง2คนนั้นว่าให้หนีไปทางนี้จนกระทั่งถึงนายขมังธนูทั้งหมดเนี่ย16คนไปเก็บนายขมังธนูอีก8คนนั้นก็จะมาฆ่ากันเป็นทอดๆเพื่อที่จะไม่ให้รู้ข่าวว่าใครเป็นคนที่สั่งไปทีนี้ปรากฏว่าพอนายขมังธนูคนแรกเนี่ยจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บก็เลยนี่จะมาทำอะไรจะฆ่าเหรอโอ้ไม่ฆ่าก็ตายอยู่แล้วเอางั้นนี้ก่อนที่จะฆ่าฟังเทศซะก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังเทศให้นายขมังธนูคนแรกฟังนี้ปุ๊บเขาก็กลายเป็นโสดาบันก็จึงเลิกทำผิดศีลอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยจะหนีไปตามช่องทางที่ได้ถูกรับสั่งการเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้แทนไปทางอื่นไอ้สองคนที่รออยู่นั้นก็สังเกตว่าไอ้คนแรกนี่มีมาซะดีที่ทำยังไง ครับ ก็เลยเดินสวนทางไปเดินสวนทางไปพระพุทธเจ้าก็ย้ายนั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะไอ้สองคนนั้นก็ถามว่าเอ๊ะท่านสมณะท่านได้เห็นนายขมังธนูอีกคนหนึ่งไหมพระพุทธเจ้าว่าไงกุศลท่านบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเลยเอางั้นจะไปไหนล่ะนั่งลงก่อนเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เทศน์ให้ฟังไอ้สองคนนั้นก็เลยได้บรรลุโสดาบันก็เลยไม่ทำผิดศีลอีกก็เลยหนีไปตามช่องทางที่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกพระพุทธเจ้าก็บอกอย่าไปทางนั้นไปทางนู้นไอ้สี่คนนั้นก็ตามมาอีกเดี๋ยวท่านก็ย้ายไปที่นั่งอีกจุดหนึ่งแล้วก็ถามว่าเห็นนายขมังธนูสองคนไหมพระพุทธเจ้าก็บอกตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนี่เคสแบบนี้มี ครับ หรือว่าตอนยะสาคุลบุตรตอนนั้นก็มาหาพระพุทธเจ้าตอนที่บอกว่าโอ้ที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็เข้าไปฟังเทศใช่ไหมพ่อของยะสาคุลบุตรก็มาถามหาว่านี่ท่านสมณะเห็นลูกผมไหม ชื่อยะสะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าเห็นหรือไม่ได้บอกว่าไม่เห็นแต่บอกในลักษณะนี้บอกว่าเอานั่งลงก่อนสิอาจจะเห็นก็ได้ท่านก็นั่งลงแล้วก็เลยได้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้โกหกแบบตรงๆที่บอกว่าเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นรู้บอกไม่รู้ไม่รู้บอกรู้หรือได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกยินได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกโกหกเต็มๆโกหกแบบอันนี้ผิดเรื่องวาระของโลกเลยแต่ว่าอาจจะพูดเลี่ยงๆไปแบบนี้จะดีกว่าหนูคือเราก็ไม่พูดผิดศีลด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเงินไม่พอใช้แทนที่จะพูดตรงข้ามกันไปเลยว่าโอ้แม่พอเรียบร้อยไม่มีปัญหานั่นนี่เราก็แบบพูดไปธรรมดาว่าเออก็พอถูไถพอประคับประคองได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรก็ว่าไปอย่างนี ้ครับอิตคือพยายามพูดให้เป็นกลางๆแต่ว่าในใจเราก็ไม่ได้ตั้งกะคือสุดท้ายอ่ะเราก็ไม่ได้พูดความจริงมันก็โกหกอยู่ดีไม่ใช่หรอครับ อันนี้คือแบบพูดเยื้องเยื้องไปคือคำว่าโกหกเนี่ยนะคุณสมบัติต้องเข้าใจ definition คือความหมายของเขาซะก่อน ครับ สมมติคุณถูกถามว่าเห็นไห ม แล้วคุณเห็นเนี่ยแต่คุณบอกไม่เห็น ซ้ายเป็นขวา อันนี้เนี่ยนี่คือโกหกเต็มนี่คือผิดโกหกแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดในความหมายนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเคสนี้ก็คือว่าตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลย ครับ อย่างเงี้ยมันไม่ผิดไงด้วยมีเงื่อนไขแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องคิดต้องใคร่ควรพิจารณา ครับ เพราะว่าสัมมาวาจาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนั่นคือการพูดโกหกนี่ก็ส่วนหนึ่งคือdefinition หรือว่าบทบัญญัติตรงนี้ท่านให้ว่าการพูดโกหกให้ผิดต่อโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นลักษณะ6อย่างนี้แล้วคุณพูดที่มันตรงข้ามกันเนี่ยอันนี้คือผิดต่อโลกคือผิดต่อสิ่งที่เห็นที่ได้ยินส่วนข้ออื่นอีกก็เช่นว่าการพูดยุยงให้แตกกันหรือว่าการพูดในลักษณะที่ว่าเป็นคำหยาบเช่นว่าพูดให้เขาไม่สบายใจเนี่ยเป็นคำหยาบนะพูดทิ่มแทงพูดให้เสียดแทงให้เขาไม่สบายใจถือว่าเป็นคำหยาบหรือบางทีเราเอาเรื่องเจ้านายมาบ่นให้แม่ฟังอีกเนี่ยเจ้านายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ่นให้แม่ฟังเนี่ยด้วยเจตนาว่าให้คุณแม่เนี่ยเห็นใจฉันแล้วก็ไม่ต้องเห็นใจเจ้านายเจตนาแบบนี้คือลักษณะพูดยุยงให้แตกกันก็ไม่ดีเป็นเราไม่ควรจะเอาเรื่องของเจ้านายมาบ่นให้คนนั้นคนนี้ฟังแต่ควรจะเอาข้อดีของเขามาพูดด้วยซ้ำคือนี่เดี๋ยวประเด็นนี้เราจะต้องพูดกันต่อไปเนาะ ครับครับ ทีนี้ในประเด็นข้อนี้ที่ว่าความจริงเราไม่ได้ต้องบอกหมดก็ได้เนาะคำว่าไม่ได้บอกหมดนี่คือหมายความว่าไม่ได้โกหกให้ผิดต่อโลกแต่พูดเลี่ยงๆไปเนาะเพื่อประคับประคองเนาะเพราะว่าเงื่อนไขในการดำรงอยู่ในการครองเรือนที่มันต้องเกี่ยวข้องกับตากับหูเนี่ยมันมีเยอะด้วยเงื่อนไขนี้การที่เราจะดำรงชีวิตของเราให้มันได้ดีเนี่ยคุณสมบูรณ์รู้ลองคิดดูดิสมมติว่าถ้ามารดาบิดามาทราบภายหลังว่าเอาความจริงเป็นอย่างนี้หรือนี่แกโกหกฉันมาตลอด โอ ้โหนี่มันยิ่งจะทุกข์หนักใช่ทุกข์หนักกว่าเดิมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องหาจังหวะคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้บอกตรงๆหรืออาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าพอเรื่องราวอะไรต่างๆมันคลี่คลายแล้วเนี่ยก็จึงค่อยบอก ครับ แล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งเป็นเรื่องที่พระอาจารย์นำมาให้ฟังอยู่ในช่วงของนิทานพรรณนาในทุกวันศุกร์เป็นเรื่องของโมโหสถชาดกที่มีอยู่ตอนหนึ่งโพธิสัตว์บอกว่าความลับเนี่ยเราอย่าบอกใครแต่ถ้าอะไรที่เป็นความลับเนี่ยเราอย่าไปบอกเพราะว่าจะบอกก็ได้ต่อเมื่องานการอะไรมันสำเร็จแล้วอย่างเงี้ย ครับ เพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องพูดไม่พูดไม่ถือว่าโกหกนะแต่ถ้าพูดบอกว่าไม่รู้หรือไม่เห็นทั้งที่จริงๆรู้และเห็นอันนี้มันจะถือว่าโกหกหรือบางทีก็เทคนิคก็คือชวนพูดเรื่องอื่นไปเลยอะไรเงี้ยนะก็จะหลีกเลี่ยงลดหย่อนตรงนี้ไปได้ในข้อแรกเจริญพร ครับพระอาจารย์ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้พ่อแม่สบายใจด้วยการทำบาปด้วยการโกหกอันนี้ลบล้างกันไม่ได้เลย มันเป็น3ส่วนไงคุณสมบัติ1คือกาย2วาจา3ใจทีนี้ใจเราอาจจะบริสุทธิ์แต่ถ้ากายวาจาเราไม่บริสุทธิ์ไงมันก็ไม่ได้คือมัน3โดเมน3ส่วน ครับ เช่นยกตัวอย่างเสือหรือสิงโตหรือไก่ที่วัดป่าดอนนาโศกนี้เป็นต้นนะเวลามันมีลูกเนี่ยนะลูกมันเล็กๆเนี่ยโอ้แม่มันนี่ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยคือมันจัดการหมดจิกหมดตีหมดยิ่งถ้าเป็นเสือหรือสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยคือมันฆ่าก่อนเลยฆ ่ าคนที่บุกรุกเข้ามาเนี่ยโดยยังไม่ต้องพูดคุยว่าแกจะมาทำอะไรฉันฆ่าแกก่อน ครับ ก็เดินมาคือลงมือก่อนนี่คือด้วยเจตนาอะไรนะด้วยเจตนารักษาลูกนะเจตนาดีเข้าใจไหมเหม ือ นกันคือถ้าแบบว่าเราเจตนาดีแต่ว่าต้องฆ่าคนอื่นหรือว่าต้องโกหกหรือว่าต้องพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือมันไม่บริสุทธิ์ในข้อนั้น ๆ คือบริสุทธิ์อยู่ทางใจใช่ไหมคุณเจตนาดีแต่กายวาจามันก็จะไม่บริสุทธิ์ในข้อนั้น ๆหมายความว่าสามอย่างเนี่ยผิดไปสองอย่างคือผิดแบบนี้แหละ ใช่ใช่ถูกต้องผิดนี่ก็ถือว่าส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องรักษาทั้งสามส่วนยกตัวอย่างเช่นว่าเคสของสามีภรรยาอย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกว่าจะโกหกกันอย่างเงี้ยนะภรรยาเกิดแบบว่าหุ่นไม่งามเหมือนก่อนนะแล้วก็จะให้บอกสวยเนี่ยมันก็ไม่สวยเหมือนก่อนโอเคนะสมมติแต่งงานกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ครับ แล้วถ้าเขาถามว่าเนี่ยฉันดูดีไหมสวยไหม ตอบแม่ แต่ในใจเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะสวยเหมือนเดิมแล้วไงเข้าใจไหม คือโกหกเพื่อให้เขาสบายใจ เนี่ยจุดนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าผมว่าเราโกหกให้เขาสบายใจคือเราคิดว่าเราจะพูดความจริงโอเคมันมีได้สองอย่างคือความจริงเคสที่ว่าเฮ้ยฉันคิดว่าเธอไม่สวยเลยแบบคือมันไม่เข้ากันเลยมันไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราจะพูดประชดประชันหมายถึงว่าพูดเปรียบเทียบแบบที่ไม่ดีหุ่นคุณเหมือนมิชลินเลยโอ้ยไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะ ครับ คือบางคนอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่ว่าฉันพูดความจริงนะแต่คำพูดนั้นเนี่ยด้วยเจตนาที่ตรงด้วยนะแต่คำพูดนั้นเสียแทงเขาก็เป็นมิจฉาวาจา โอ้โห เป็นมิจฉาวาจาแต่ทั้งที่ว่าเราพูดตรงๆนะเป็นไม่เท็จไงคือพูดสัตย์จริง ครับ แต่เป็นมิจฉาวาจาเพราะว่าเหมือนเป็นคำพูดคำหยาบคือพูดทิ่มแทงใจเขาคำหยาบนี่คือคำพูดทิ่มแทงใจเขา ครับ ในขณะเดียวกันถ้าในทางตรงข้ามแล้วเราก็โกหกไปเลยบอกว่าโอ้ที่รักนี่คุณสวยงามมาก ครับ คือโกหกจากที่เราพูดไปจริงๆใช่ไหม ครับ อันนี้เราก็ผิดมิจฉาวาจาอีกโอ้ฉันก็โกหกอีก พูดจริงก็ผิดพูดโกหกก็ผิด เนี่ย ครับ ทีนี้ในข้อนี้ควรจะทำยังไงเราก็พูดเลี่ยงๆไปหน่อยเช่นว่าเสื้อชุดนี้สีแปลกตาดีทำผมทรงใหม่มาอาจจะดูไม่ดีเลยเราไม่ชอบเราก็จะพูดถึงว่าทรงผมใหม่นี่ดูเป็นอีกแบบนึงนะอย่างนี้ก็ อาจารย์ พูดกลางๆไป ไม่ตรงคำถามนะครับถ้าโดนยี่ซ้ำนี่ทำยังไงอาจารย ์ต้องหาทางรอดให้ได้ต้องหาช่องหารูไปพูดเรื่องอื่นไปอะไรไปอย่างนี้ไป ครับ นี่แหละคือการที่อยู่ครองเรือนน่ะคุณสมบุญมันจะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่เสมอให้ได้เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็แบบอาจจะกระทบกระทั่งกันเนี่ยเราจึงต้องประคับประคองคำว่าประคับประคองเนี่ยหมายความว่าคือถ้าเราทำผิดศีลเมื่อไหร่คือเราต้องประคับประคองด้วยศีลศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับรั้วที่รักษาเราถ้าเราทำผิดศีลเมื่อไหร่คุณสมพลมันจะมีผลที่ไม่ดีต่อเนื่องตามมามันจะไม่คุ้มกันมันจะไม่คุ้มกันเพราะเราพยายามที่จะใช้ปัญญาใกล้ครวญพูดแบบไหนก็จะสบายใจในขณะเดียวกันเราก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องดูคนรู้จักกันมานานโดยเฉพาะยิ่งแม่ลูกสามีภรรยาเนี่ยจะรู้นิสัยกันดีอาจารย์ว่านะอาจจะรู้นิสัยกันแล้วก็พูดจุดนี้เขาจะสบายใจในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้พูดแบบโกหกเป๊ะอย่างเงี้ยแบบเอาตัวรอดไปได้เนี่ยต้องใช้เทคนิคแบบนี้ไป ครับถ้าเกิดผมจะยกทฤษฎีอันนี้ผมก็คือผมเป็นเจ้าทฤษฎีเหมือนกันค ื ออาจารย์สมมุติว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยวัดป่าดอนโตกเนี่ยก็จะมีหอยทากต่างๆใช่ไหมหอยทากพวกเนี้ยถ้าพระเหยียบโดนหรือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเหยียบโดนโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้บาปไหมครับ เจตนาเราคือไม่มีเจตนาในการทำความที่ว่าไม่มีเจตนาเนี่ยมันไม่เป็นกรรม ครับ นะเพราะว่ากรรมคือเจตนาแต่ว่าบาปเนี่ยมันมี โอ้ คือคำว่าอย่างนี้เดี๋ยวแยกกันอย่างนี้ว่าเบียดเบียนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว ครับ การเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วเราขับรถไปเกิดสุนัขวิ่งตัดหน้าเราชนปุ๊บมันตายเราไม่ได้เจตนาเลยนะแต่ว่าการเบียดเบียนมันมีโอเคนะคือมีกายกรรมเกิดขึ้นแต่ว่าความที่เจตนาเนี่ยไม่มี ครับ ก็เหมือนกับเวลาที่คุณฆ่าคนโดยไม่ได้ตั้งใจศาลเขาก็จะลดโทษให้ แต่ลดโทษให้ครับ คือมีโทษอยู่แต่ว่ามันก็ต้องลดลง เอาลง ว่าด้วยความที่ไม่ได้เจตนา ครับ เช่นเดียวกันว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณสมบัติว่ามันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันอันนี้เป็นธรรมดาเนาะไม่กายวาจาก็ใจทางนี้ทางนั้นเจตนาเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีเนาะอย่าให้มีเจตนาไม่ดีแล้วในเจตนานั้นก็มีทั้งทางกายวาจาใจด้วยต้องรักษาทั้ง3โดเมนแล้วในส่วนวาจาก็ยังมีอีก4ข้อด้วยส่วนทางกายก็ยังมีอีก3ข้อแบบนี้เป็นต้น ครับ ก็ต้องรักษาหมดเลยเพราะฉะนั้นในแรกข้อแรกเลยก็ดูง่ายๆเอาเรื่องศีลก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวอย่างน้อยเรารักษาศีลได้อันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วอย่างอื่นๆเราก็ค่อยๆปรับไปมันก็จะพอประคับประคองไปได ้ครับ ใช่ไหม ครับพอเข้าใจแล้วหมายความว่าถ้าอย่างกรณีที่ผมยกเคสมาเมื่อกี้คือการเหยียบหอยทากและตายแม้เราจะไม่ได้เจตนาแต่ว่ากายของเราได้กระทำไปแล้วแล้วก็เรื่องของศีลเนี่ยมันก็ผิดไปแล้วแต่ว่าแม้เราจะไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็ยังมีบาปส่วนเล็กๆอยู่อันนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ใช่มี ครับ เราพระอาจารย์อยากจะให้เปรียบเทียบในข้อนี้บ้างมีนักบวชอยู่ประเภทหนึ่งที่เขากังวลเรื่องนี้มากเลยคุณสุพล ครับ ที่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายหรือเบียดเบียนมันเลยเล็กกว่าน้อยนั่นกว่านั้นอีกเช่นแมลงตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยเราเหยียบมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหอยทากมันยังตัวใหญ่กว่าแมลงเล็กๆเนี่ยบางทีเราเหยียบมันไปเนี่ยอุ้ยเราไม่รู้เลย ครับ เขาเนี่ยก็จึงมีไม้กวาดอยู่อันหนึ่งที่จะกวาดไปข้างหน้าเนี่ยนะกวาดไปข้างหน้าปัดฝุ่นไปข้างหน้าเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ตัวอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเวลาเราก้าวลงไปเนี่ยมันถูกเราเหยียบได ้ หรือเวลาเดินลุยไปในน้ำก็จะไม่ยอมลุยไปในน้ำเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีสัตว์อะไรที่อยู่ในน้ำแล้วเราไม่เห็นเราก็เหยียบมันไป เหยียบย่ำ ซึ่งในลักษณะแบบนี้คือการทรมานตัวเองให้ลำบากซึ่งมันเป็นลักษณะที่ว่ากังวลมากเกินไปกังวลมากเกินไปว่ากลัวจะทำร้ายสัตว์ตัวนั้นกลัวจะทำร้ายสิ่งประเภทนี้ก็เลยแบบทำอะไรมันยากไปหมด ครับ ไปไหมดูอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าเรารับประทานอาหารอย่างเงี้ย ครับ หรือว่าเราหายใจอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แบบมองไม่เห็นเนี่ย คือพูดง่ายตามหลักแล้วโอ้อยู่ยาก ใช่มันจะอยู่ยากมาก ครับ หรือว่าเราถ่ายอุจจาระออกมาพวกจุลินทรีย์อะไรไมโครบอะไรมันอยู่ในนั้นมันออกมามันก็ตายแล้ว โ อ้เราจะแบบทำอะไรไม่ได้เลย ครับ ก็จะเพราะฉะนั้นเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือว่าสัตว์ที่มีปราณถ้าพูดถึงเรื่องศีลนะสัตว์ที่มีปราณแล้วถ้าเรื่องของวาจานะก็เอาแบบเอาโกหกอย่างเดียวก็แล้วกันอะอย่างอื่นก็ค่อยๆปรับเอาเนี่ยเพื่อให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันไปได้ก่อนเอาหลักการง่ายๆแบบนี้ก็จะพอไปได้นั่นเอง ครับก็ต้องคำนึงถึงการกระทำทางกายวาจาและ ใจ นะครับแม้ว่าเจตนาของท่านบริสุทธิ์แต่ว่าสิ่งที่ท่านได้กระทำลงไปแล้วอ่ะยังไงก็ผิดศีลใช่ไหมฮะมีการกระทำลงไปแล้วเนี่ยยังไงก็ผิดยังไงก็บาปแต่อาจจะเบาบางลดน้อยลงไปหน่อย คือหมายถึงอย่างนี้ว่าศีลเนี่ยมันคือเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เจตนาเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่ว่ามันมีส่วนที่ได้เกิดการเบียดเบียนกัน ครับ การเบียดเบียนกันตรงนี้แหละมันอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจซึ่งมันก็จะเป็นบาป ครับ แต่ว่าไม่ผิดศีลก็ใช่ไหมเพื่อให้ดำเนินชีวิตของเราไปได้นั่นเอง ครับดังนั้นแล้วถ้าจะอันนี้พูดตรงๆนะฮะจะโกหกให้พ่อแม่สบายใจเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการโกหกแต่ให้เลี่ยงบาลีนะเป็น ดีกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม ครับใช่ ตอบไม่ตรงคำถามแบบ ต้องรู้จักเลี่ยง ต้องรู้จักเลี่ยงนะครับนี่ก็เป็นคำตอบนะฮะสำหรับเรื่องที่ถามมาว่าเอ้ยโกหกแล้วพ่อแม่สบายใจมันบาปไหมอันนี้พระอาจารย์ก็ตอบอย่างชัดเจนนะครับที ่ เป็นที่โอ้หลายใครหลายคน สอบถามกันเข้ามาอ่ะมาดูเรื่องของการใช้ชีวิตกันบ้างใช้ชีวิตในครอบครัวเมื่อกี้พ่อแม่ลูกละมาเรื่องของสามีภรรยากันบ้างเชื่อไหมว่าสามีภรรยาสมัยก่อนนะพระอาจารย ์ หญิงชายต้องยอมรับว่าไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานสมัยนู้นเลยนะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยหน้าที่หลักของผู้ชายเนี่ยคือไปทำมาหากินและผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยคอยรับใช้สามีแล้วก็คอยหุงหาอาหารเลี้ยงดูลูกหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงสมัยก่อนสมัยก่อนเชื่อไหมว่ามีกฎหมายเรียกว่ากฎหมายลักษณะผัวเมียกฎหมายผัวเมียเนี่ยผมไปเปิดอ่านแล้วปรากฏว่ามีบทบัญญัติบทบัญญัติหนึ่งอันนี้สมัยก่อนรัชกาลที่5เขาบอกว่าให้อำนาจเลยนะครับว่าสามีเนี่ยมีอำนาจในการโบยตีภรรยาได้ตามสมควรแต่ถ้าภรรยาทำเช่นนั้นกับสามีพูดง่ายๆถ้าภรรยาทำไปซ้อมสามีต้องนำเข้าตรอกดอกไม้ไปกราบสามีนะครับนี่คือกฎหมายสมัยก่อนกฎหมายสมัยก่อนและการใช้ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยก่อนชายหญิงไม่เท่าเทียมกันสูงกว่าหญิงเพราะว่าชายเป็นผู้ไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงหน้าที่แค่เพียงดูแลบ้านนะฮะเอารายได้จากสามีมาจุนเจือครอบครัวอันนี้คือหลักการของกฎหมายจารีตสมัยก่อนแล้วก็ยุคสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปฮะปัจจุบันเปลี่ยนไปสถานะชายหญิงเท่าเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญชายหญิงเท่าเทียมนะผู้ชายออกไปทำงานหาเงินผู้หญิงก็ทำงานหาเงินเรียนจบเท่ากันเรียนจบเบอร์ผู้หญิงจะสูงกว่าด้วยนั่นแล้วเขาก็รู้สึกสิว่าชายหญิงมีความเท่าเทียมกันความรับผิดชอบก็เหมือนกันฉันทำงานบ้านเธอต้องทำงานบ้านด้วยสิฉันกวาดบ้านผู้ชายครับไปถูบ้านไปเช็ดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตทุกวันนี้จนด้วยความที่รู้สึกว่าฉันก็เท่ากับเธอเธอก็เท่ากับฉันบางครั้งการทำงานผู้หญิงบางคนนะผมจะบอกให้ว่าบางทีทำงานมาเหนื่อยชายก็ทำงานมาหนักพอถึงบ้านปุ๊บโอ้โหฉันก็เหนื่อยฉันก็หนักเธอก็เหนื่อยฉันก็หนักเฮ้ยทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะฉันก็คิดว่าเฮ้ยเธอก็ทำงานมาฉันก็ทำงานมาเตรียมการสิฉันก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะโวยวายฉันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างบ้างสิมันจึงเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณมีความรับผิดชอบงานบ้านคุณต้องดูแลบ้างคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงดูแลลูกผู้ชายก็ต้องดูแลบ้างจะตอบไปครับการด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยเราควรจะแก้ไขด้วยการนำหลักธรรมะมาปรับใช้วิธียังไงดีครับพระอาจารย์ เชิญพรในข้อนี้ก็มีอยู่3ประเด็นพระอาจารย์ว่าเอาข้อแรกก่อนก็คือประเด็นเรื่องของจารีตที่มันไม่เหมือนเรื่องของกฎแห่งกรรม ครับ เราคือจารีตประเพณีเนี่ยแม้แต่ในภิกษุกับภิกษุณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเองนะคุณสมบัติศีลก็ไม่เท่ากันละพระในมีศีล227ข้อหมายถึงพระภิกษุในขณะที่ภิกษุณีมีศีลตั้ง331ข้อมากกว่าพระภิกษุเอางั้นหมายความว่าคุณธรรมของภิกษุณีจะต้องสูงกว่าของพระภิกษุคือมันก็ไม่ใช่งั้นเพราะว่าจารีตหรือว่าข้อปฏิบัติมันไม่เหมือนกันในลักษณะอวัยวะลักษณะทางสรีระไม่เหมือนกันศีลมันก็ต้องไม่เหมือนกันอันนี้ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องของจารีตเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนมันก็แตกต่างกันซึ่งอย่างที่คุณสมพลว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายก็จะเหมือนกับว่าได้เปรียบได้ประโยชน์ในข้อนี้แต่นี้จารีตก็เปลี่ยนแปลงไปเนอะจารีตก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนผู้ชายมีสามีได้หลายคนขอไปผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน ครับ แต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่รับรองละผู้ชายต้องมีภรรยาแค่ผัวเดียวเมียเดียว คนเดียว รับรองแค่แบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือจารีตทีนี้จารีตเราก็ปรับเอาไงจารีตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เราก็ตามไปไม่มีปัญหาจารีตนี่คือข้อที่หนึ่งอย่างไรก็ตามในข้อที่2ประการที่2ที่สำคัญกว่าก็คือ เรื่องของการบรรลุธรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมโดยถ้าคุณทำดีคุณต้องได้ดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเป็นชายหรือหญิงถ้าคุณทำชั่วคุณต้องได้ชั่วไม่เกี่ยวข้องว่าเป็นหญิงหรือชายโอเคนะอันนี้คือกฎแห่งกรรมหรือว่าถ้าคุณประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างดีแล้ว ก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันนี่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้ายืนยันไว้กับท่านพระอานนท์แต่บอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เต็มที่เหมือนน่ะเหมือนกับผู้ชายแล้วเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ยืนยันมาได้แน่นอนไม่มีความแตกต่างในข้อนี ้ ถ้ามีคุณธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วเนี่ยยังไงก็ได้บรรลุธรรมโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงมาตรงกันกับในสมัยปัจจุบันว่ามันก็มีความเท่าเทียมกันในข้อนี้แต่ว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องจารีตไม่ได้นะเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เพราะว่ากฎแห่งกรรมคือกฎแห่งกรรมจารีตก็คือจารีตที่เป็นค่านิยมในแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำโอเคนี้เราต้องปรับไปทีนี้ประการที่3ที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้ก็คือว่าความสามารถในทางกายหรือทางใจของคนเนี่ยที่คุณชมพลพูดถึงว่าเนี่ยทำงานมาเหน็ดเหนื่อยนั่นนี่นู่นโอ้ยกลับมามันก็เหนื่อยแล้วไม่อยากจะทำงานบ้านก็เธอทำบ้างสิประการนี้มันสำคัญกว่าตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมจิตใจของคนเราเนี่ยมันถึงหงุดหงิดได้มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าสมมติว่าเราสามารถทำงานที่ชอบก็ได้ทำงานที่ไม่ชอบก็ได้ทำงานที่ไม่ชอบก็ไม่หงุดหงิดทำงานที่ชอบก็ไม่มีปัญหามาถึงกันแล้วก็สามัคคีกันช่วยกันไม่ได้ว่าเกี่ยงกันแต่ว่ารักกันเคารพกันสามัคคีกันอันนี้มันดีกว่าประการตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่าการฝึกจิตฝึกใจ ครับ ก็คือว่าถ้าอยู่ระหว่างวันเนี่ยแล้วเราเกิดเรื่องกระทบกระเทียบมีปัญหานั่นนี่จิตใจมันจะเครียดมันจะไม่สบายทีนี้เราจะฝึกจิตอย่างไรว่าทั้งสามีและภรรยาทำจิตให้มีความมั่นคงมีสมาธิมีอารมณ์มันเดียวมีสิ่งอะไรมากระทบแล้วก็ยังนิ่งเฉยมีอุเบกขาอยู่ได ้ กลับมาแล้วก็มีความเมตตามีความกรุณาให้กัน คือ แบบนี้มันจะดีกว่าเห็นไหมมันสามารถที่จะฝึกจิตได้โดยที่ว่าไม่ต้องว่าเป็นชายหรือหญิงเพราะว่ามันก็กลับไปข้อที่สองว่ากฎแห่งกรรมถ้าบอกว่าคุณมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะจิตใจเราไม่ต้องไปขึ้นลงตามการกระทำของคนอื่นที่ว่าคนอื่นเขาแบบจะด่าเราว่าเราข ี้ เกียจขี้คร้านเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องกังวลไปตามการกระทำของเขาเนี่ยอันนี้มันดีกว่าแล้วก็จะรักษาครอบครัวไปด้วยความอดทนในข้อนี้จึงมีความสำคัญแล้วก็อย่างหญิงในสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาที่เกิดแบบก็อยู่กับสามีแล้วเกิดไม่รักสามีแล้วก็แบบจะหย่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจารีตประเพณีว่าถ้าหญิงที่หย่าไปแล้วเนี่ยโอ้ยกลายเป็นไม ่ ที่ผัวยังไม่ตายเนี่ยก ็ จะถูกเข้าประณามนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ย กลายเป็นตำหนิมีปัญหาแต่ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ทีนี้พอเขามีจารีตแบบนั้นก็ต้องแบบทนอยู่ต่อไปไม่หย่าใช่ไห ม ทีนี้จารีตเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้คนเนี่ยมีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นคุณสมมติลองคิดดูว่าคนที่เข้าอำเภอไปเพื่อที่จะเซ็นเขาเรียกใบอะไรใบทะเบียนสมรสใช่ไหม ทะเบียนสมรสแล้วสุดท้ายมาเซ็นใบหย่าทีหลัง ใช่เนี่ยแหละ ว่าคนเดี๋ยวนี้จดทะเบียนไม่จดทะเบียนรู้สึกว่าแต่งงานกันปุ๊บมันเป็นข่าวเรื่องของการหย่าร้างแยกกันอยู่เนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์แสดงว่าความอดทนของคนสมัยนี้น้อยกว่าคนสมัยก่อนหรือเปล่าครับ เป็นไปได้ถูกต้องเลย เพราะอะไรฮะเพราะอะไร เพราะว่าเรื่องกระทบไงเรื่องของกามเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างที่ทำให้คนเนี่ยอดทนกันไม่ได้เพราะว่าถ้าจิตใจของคุณเนี่ยไหลไปตาม5อย่างนี้เนี่ยภายในจิตเนี่ยมันจะกำลังลดลงพอกำลังจิตลดลงแน่นอนว่าคุณอดทนได้ยาก คุ ณอดทนได้ความอดทนเนี่ยมันลดน้อยลงความที่เราจะนิ่งเฉยอยู่เฉยมีอยู่เบคาเนี่ยมันจะน้อยลง ครับ พอคนทนอะไรได้น้อยลงปุ๊บปัญหามันเกิดมากยิ่งขึ้นก็ปรากฏออกมาในรูปของอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้จิตเนี่ยมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะอดทนสิ่งต่างๆคือคนมันจะเลิกกันเนี่ยคุณสมบัติมันได้ทุกเรื่องอะแค่เรื่องทำกับข้าวบางทีก็เลิกกันได้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็เลิกกันได ้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได ้เพราะฉะนั้นบางทีแบบเราเอาเรื่องทิปจอยคำว่าทิปจอยเนี่ยคือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยเราเอาออกไปนะประเด็นเรื่องนั้นออกไปปุ๊บเนี่ยเหลือแต่เรื่องทางใจอย่างเดียวเนี่ยคืออันนั้นจะค่อยเป็นเรื่องสำคัญว่าคนนี้เขาเป็นคนชั่วไหมเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยผิดศีลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาตรงนั้นสำคัญกว่า แ ล้วจึงค่อยมาพิจารณาเนี่ยอัตราการหย่าร้างนี่จะลดลงมาก ครับ จะลดลงมากเชิญบ้าน ครับก็สำคัญคือต้องมีสติเนาะและความอดทนขาดคนนี้มีความอดทนกันน้อยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะคือสติแหละผมมองว่าคือสติจะนำมาซึ่งความอดทนถ้าเราคิดว่าเอ้ยสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยพูดไปแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งพูดไปแล้วทำให้แตกกันพูดไปแล้วจะทำให้เลิกกันอย่าเพิ่งพูดดีกว่า ใช่ บางคำเขาเคยบอกไว้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคำพูดเนี่ยวาจาเนี่ยร้ายแรงกว่าอาวุธและศาสตราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดไปสองสามคำเนี่ยนะโอ้มันเป็นหอกทิ่มแทงใจคนเนี่ยอยู่ไปจนตลอดชีวิต ใช ่ดังนั้นการที่จะอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คงต้องใช้ความอดทนจะพูดจะอะไรเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกทำด้วยอารมณ์บางทีผมก็เคยฟังเขาเหมือนกันนะว่าโอ้โหความจริงไม่อยากจะพูดเลยแต่เลยเพื่อใส่มันไปซะแล้วอ่ะ มีเรื่องแบบนี้ในสมัยพุทธกาลอยู่เคสหนึ่งคุณสมบัติเป็นนายชื่อว่านายมันทพยะนายมันทพยะเนี่ยถูกจับกลุ่มถุงชนกับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่เด็กๆเลยโดยเฉพาะยิ่งในอินเดียเนี่ยนะเขาแบบจัดแต่งงานกันตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบอ่ะคือจริงก่อนออกจากครรภ์ด้วยนะก่อนออกจากท้องเนี่ยนัดแนะกันละกับเพื่อนที่รู้จักกันนี่ถ้าลูกเธอมาเป็นผู้ชายแล้วลูกฉันมาเป็นผู้หญิงนะเรามาแต่งงานกันให้ลูกเรามาแต่งงานกันประมาณนี้เลยแล้วปรากฏว่าก็ตั้งแต่เด็กจัดแต่งงานกันแต่ว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไร 6-7 ขวบนะพอแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไปจนกระทั่งว่าพอเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็อยู่กันมาจนกระทั่งมีลูกคนหนึ่งเนี่ยภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้รักสามีอะไรก็แบบก็จัดแต่งงานก็อยู่กันไปคือไม่ได้รักสามีคือไม่ได้รักเหมือนกับว่าไม่ได้ชอบพอแต่ว่าก็จัดแต่งงานกันก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะแต่เธอเนี่ยไม่ได้เคยแสดงความไม่รักไม่ได้เคยแสดงความอิดออดนั่นนี่อะไรต่อสามีเลยเนี่ยปฏิบัติอย่างดีมาตลอดนะจนสุดท้ายเนี่ยได้รู้ความข้อนี้ที่ไม่ได้บอกเนี่ยก็เพราะว่าต้องการรักษาวงของตระกูลตัวเองเอาไว ้ อดทนเอาไม่รักกันก็อยู่กันได้ไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้มีปัญหานั่นนี่ทะเลาะถกเถียงกันด้วยความไม่พอใจไม่มีอยู่แบบนี้เขาก็อยู่กันได้ไง ค ือมีความอดทนสูงแล้วก็มีฮิริโอตตปะแล้วก็ทำให้อยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องเลิกกัน ครับ ใช่ไหม สำคัญคือมีสติและความอดทนว ัน หนึ่งถ้าเราถึงจุดทางตันหรือว่ามันโอ้ยไม่ไหวแล้วให้นึกย้อนกลับไปวันที่เรารักกันดีกว่าย้อนกลับไปวันที่เรารักกันว่าเราเห็นคุณงามความดีกับเขาแค่ไหนอย่าให้ที่ขุ่นข้องหมองใจปัญหาบางเรื่องเนี่ยทำลายสิ่งดีๆที่เคยทำมาทั้งหมดอย่างนี้จริงๆนะพระอาจารย ์ใช ่เราทำดีมา10เรื่องมาผิดเรื่องเดียวอ่ะบางทีก็จะต้องแบบย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งดีๆที่เขาทำบ้าง ใช่ต้องประคับประคอง ให้เรามีความโกรธน้อยลงให้เราสามารถที่จะประคับประคองจิตใจของเราได้ให้เรามีความเย็นอกเย็นใจไม่ไปด่าทอแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวแตกร้าวซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการที่จะเลิกกันพระอาจารย์และท่านผู้ฟังสิ่งที่คนข้อหมองใจมันมีด้วยกันแหละแต่วันหนึ่งอ่ะคนเลิกกันเท่าที่ผมทราบนะคือหมดรักกันแล้วหมดรักกันแล้วหมายความว่าไม่ว่ายังไงอ่ะฉันก็จะไม่อยู่กับคนคนนี้ไม่ว่าจะยังไงฉันก็ทนกับเขาไม่ไหวแล้วนั่นคือการหมดรักกันแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสิ่งดีๆที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำกับเราเราทำกับเขาทุกสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้ดีกับเราอย่างเดียวบวกลบคูณหารกันดูสิ่งเหล่านี้ลองคิดกันดีๆว่าถ้าเราจะนำสิ่งดีๆที่เขาเคยทำกับเรานำสิ่งที่เราไม่ดีเคยทำกับเขาเราก็ทำไม่ดีกับเขาไปบ้าง ชาติจะดูว่าถ้าเราจะเดินหน้ากันต่อไปแล้วเนี่ยเราจะทำได้หรือไม ่ แต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับผู้ที่มีครอบครัวและมีปัญหากันอยู่อยากให้ท่านประคับประคองชีวิตของท่านชีวิตรักชีวิตครอบครัวให้ไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับใช้สติ ความอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะครับประคองชีวิตครอบครัวของเราไปให้ได้นะฮะอ ัน นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวนะฮะที่เรามาพูดกันกับรายการธรรมะรับอรุณในช่วงสมการชีวิตอีกเรื่องนึงมาเลือกงานกันบ้างพระอาจารย ์ คนทำงานเดี๋ยวน้อยใจบอกอุ้ยพูดถึงแต่ครอบครัวไม่คุยเรื่องการทำงานเลย ผู้ฟังสอบถามมาคนนี้เขาเป็นข้าราชการ ทหารพาดพิงนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าโดยรวมคือเขาทำงานโอ้ทำงานเหน็ดเหนื่อยทำโครงการนี่นั่นนู่นโอ้โหทุ่มเทเหน็ดเหนื่อย แทบเป็นแทบตายโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอยู่คนเดียวเหนื่อยด้วยการทำงานโครงการอันบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่โตแต่เจ้านายไม่เห็นค่าเขาเลยผลงานที่ผมทุ่มเทมาตลอดเนี่ยอย่างยาวนานและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานเจ้านายไม่เห็นค่าผลงานของผมน้อยใจฮะทำยังไงดีครับ โอเคในการทำความดีเนี่ยคุณชวนต่อให้คือตั้งเปรียบอย่างนี้เหมือนว่าดอกบัวที่งามที่หอมเนี่ยอยู่ในกองขยะก็ยังเป็นดอกบัวอยู่ริมน้ำก็เป็นดอกบัวอยู่เอาไปประดับพระให้สวยงามก็เป็นดอกบัวเหมือนเดิม ครับ ใช่ไหมคือคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีคนทำความดีคนมีความสามารถอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถเหมือนเดิม ครับ เวลาถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราทำไม่ดีนะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราทำดีเนี่ยอยู่ที่ไหนความดีมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคาดหวังเลยว่าคือความคาดหวังนี่ก็ส่วนหนึ่งเราต้องแยกกันก่อนนะแต่ว่าถ้าเราได้ทำความดีเต็มความสามารถสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์นั่นคือข้อเท็จจริงโอเคเนาะทีนี้บางทีบางคนก็ไม่เห็นค่าอันนี้ต้องแยกกันก่อนว่าตัวเนื้องานมันดีจริงไหมคืออันนี้ต้องตัดส่วนที่ว่าเราไบแอสเข้าข้างตัวเองนะ ครับ บางทีอาจจะคิดว่าดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีจริงๆแต่ฉันคิดตัวเองเนี่ยนะ ฉันว่าดีแต่จริงๆจะไม่ดีอย่างที่ฉันคิดก็ได้ อาจจะเป็นไปได้เราต้องตัดข้อนี้ออกไปต้องตัดข้อนี้ออกไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องการแบบความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยมัน subjective นี่คือมันแล้วแต่คนที่จะมอง ครับมุมมอง แต่ว่าถ้าเอาเรื่องกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยยังไงมันก็ชัดเจนโกหกยังไงก็ไม่ดีหรือว่าถ้าพูดจริงยังไงก็ดีหรือว่ามีเจตนาดียังไงก็ดีมีเจตนาร้ายยังไงก็ไม่ดีโอเคนั่นนี่คือเขาเรียกกุศลกับอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานด้วยเจตนาที่ดีเต็มความสามารถข้อนี้คือความดีของเราละทีนี้ความดีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แค่นี้เองแล้วถ้าคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นยังไงความดีก็อยู่ที่ตัวเรานี่ข้อนี้ก่อนแล้วทีนี้ไอ้ความน้อยใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงที่เรามีความอยากไงเราอยากที่เขาจะให้เขาเห็นผลงานของเราอยากที่จะแบบได้ recognition เขาชมหน่อยแต่ไม่ได้พอไม่ได้แล้วก็จึงเกิดความน้อยใจแสดงว่าเราทำอะไรเนี่ยเราหวังผลเนี่ยทำด้วยหวังผลเนี่ยคือมันได้บุญไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ว่าเราจะแข่งหรือว่าจะทำแต่ความดีเนี่ยเราไม่ควรจะหวังว่าให้คนอื่นเขาชมคือทำความดีเราไม่ได้หวังให้คนอื่นเขาชมนะคุณสมบัติเราทำความดีเนี่ยหวังเอาความดีที่เกิดตรงจุดที่เราทำถ้ามีคนทำบุญอ่ะให้ทานอย่างเงี้ยแล้วหวังว่าเขาจะให้ประกาศชื่อเนี่ยเพื่อที่ว่าโอ้ฉันจะได้บุญเต็มฉันจะได้รู้สึกสบายใจ ได้นะ ซึ่งไอ้ข้อนี้แหละที่ว่าเขาจะประกาศหรือไม่ประกาศยังไงเราก็ได้อยู่แล้วบุญเนี่ยที่เราทำใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเขาจะประกาศเท่านั้นฉันถึงจะสบายใจฉันถึงจะดีใจเราทำไมการกระทำของเขามันมาเกี่ยวอะไรกับความดีใจหรือไม่ดีใจของเราที่เราได้ทำบุญนั้นไปก็ใช่ไหมคือมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่ากิเลสเนี่ยความอยากเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่มันไม่ได้จะต้องเชื่อมกันมันมาเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกสองส่วนหนึ่งความดีเกิดไหมเกิดแน่นอนถ้าเราทำแล้วสองความทุกข์ทำไมมันมาด้วยเพราะว่ามันตัณหาคุณกำจัดตัณหาออกไปความทุกข์มันก็ออกไปทันทีพอความทุกข์ความไม่สบายใจความน้อยใจออกไปเราก็จะสบายใจในสิ่งที่เราทำนั้นได้ทันทีเกิดความสุขขึ้นทันทีแล้วข้อนี้มันเป็นความที่แบบไม่มีหมดไงสมมติว่าเราแข่งกันเนี่ยคุณสมบัติ แข่งกันอ่ะ2คนฉันต้องทำงานให้ได้ผลงานเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งแต่ตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวแล้วแข่งกันมา2คนโอ้มันก็ต้องมีคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียถูกไหมคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการแข่งแบบในทางโลกไงแข่งในทางโลกว่ามันมีความบกพร่องมันยังมีความขาดแคลนมันมีความไม่เพียงพอมันยังมีความแพ้ความชนะอันนี้คือแข่งกันในทางเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ในทางธรรมะคุณสมพลการแข่งกันเนี่ยก็คือการทำความดีซึ่งมันไม่มีหมดมันไม่มีหมดในความที่ว่าหากฉันทำความดีเท่านี้แล้วเธอทำความดีได้ไม่เท่าฉันความดีมีหน่วยจำกัดถ้าฉันได้แล้วเธอจะไม่ได้อย่างเงี้ย วัดชั่งน้ำหนัก มันไม่ใช่ไงมันไม่ได้กันวัดกันแบบนั้นแต่ว่าใครทำก็ได้ดีที่คนนั้นเลยแล้วก็ไม่มีหมดไม่มีหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบุญหรือว่าทำกุศลธรรมเนี่ย ครับ ทำได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาแซงหน้าเราหรือว่าเราจะแข่งไม่ทันเขาแข่งกันในลักษณะที่ว่าทางการทำงานในความที่ว่าหมายถึงเจตนาดีที่เราทำงานไปเนี่ยแล้วให้สบายใจตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นว่ามันจะทำให้อย่างน้อยเรามีความสบายใจไม่ต้องว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นเขาจะเห็นค่าของเราไหมอันนี้มันจะดีกว่า ครับหมายความว่าทำดีไม่ต้องหวังผล ใช่เน า ะ คือทำดีได้ดีพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าสุภาษิตไทยทำดีได้ดีมันยังสามารถใช้ได้อยู่ในยุคทุกวันนี้เหรอฮะ ถูกต้องถูกต้อง คือบางคนเนี่ยเขาก็พูดนะเขาก็พูดเลยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วผมไปและเวลาในการทำงานเนี่ยคนที่ประจบเอาหน้าประจบประแจงแสดงปลิ้นปล้อนมักจะได้ดีแต่คนที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระไม่ได้ดีฮะอยู่กับที่เพราะว่าไม่ได้หวังผลเมื่อไม่ได้หวังผลก็ไม่ได้ไปทะเยอทะยานจึงไม่มีตำแหน่งใหญ่โตแบบแต่คนที่มีกิเลสอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็จะทะเยอทะยานจึงทำให้คนที่คิดไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่อยากจะใช้คำพูดว่ามักจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่โอกาสที่เขาจะเป็นใหญ่เป็นโตคือเขามีกิเลสอ่ะเขาก็จะดันตัวไปข้างบนอยู่ตลอดเวลาแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยคือคนที่ทำดีแล้วไม่หวังผลเขาก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวปิดทองหลังพระอยู่ตลอดเวลาไม่หวังในยศลาภหรือตำแหน่งแบบนี้มันก็จะทำให้สังคมของเราอ่ะกลายเป็นว่าคนไม่ดีอยู่เหนือคนดีเหรอฮะพระอาจารย์มันก็เลยถ้าเราจะเชื่อมโยงหลักธรรมะกับสภาพปัจจุบันอ่ะมันจะดูว่ากลายเป็นปัญหาหรือเปล่าพระอาจารย ์โอเคในข้อนี้ทำความเข้าใจในพุทธพจน์ที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ ครับ ก็คือก่อนว่าถ้าเราอิจฉาริษยาหรือว่าแบบทำงานเอาหน้า คร ับ แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเกิดขึ้นตรงนั้นในที่นี้หมายถึงอย่างนี้แต่ถ้าเราทำความดีเช่นเราให้ทานเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีจิตเมตตาความดีเกิดขึ้นตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องเกี่ยวว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าโอเคมันนี่คือพุทธพจน์ที่หมายถึงข้อนี ้ ทำดีได้ดีเนี่ยคือดีตรงที่คุณได้ทำไม่ใช่ว่าดีตรงที่ว่ามีคนชมหรือได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่นะแต่ทำดีได้ดีเนี่ยมันดีตรงที่คุณทำตรงนั้นทำชั่วได้ชั่วก็คือชั่วมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องแบบมาให้คนด่าว่าคนนั้นทำชั่วทำไมเขาไม่ถูกด่าถูกว่าคือมันคนละอย่างเพราะนั่นเป็นผลของกรรมชั่วมันจะค่อยมา ครับ แต่ว่าความชั่วเวลาทำมันอยู่ตรงนั้นทันทีอันนี้คือหมายถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ตรงนั้นคือความพยายามอยู่ตรงนั้นคือความดีมันอยู่ตรงนั้นโอเคนี่คือความหมายของพุทธพจน์ก่อนทีนี้ถัดมาอีกที่เราต้องมีความเชื่อก็คือว่าถ้าทำดีต้องได้ผลทำชั่วต้องได้ผลของความชั่วทำดีต้องได้ผลของความดีอันนี้เราต้องมีศรัทธาในข้อนี ้ครับ นี่ผลของความดีที่เราทำหรือผลของความชั่วที่ใครทำก็ตามก็ต้องได้รับผลแต่มันอาจจะได้รับผลทันทีในเดี๋ยวนั้นหรือได้รับผลในเวลาต่อมาหรือได้รับผลในเวลาต่อมาอีกมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่คน ครับ อันนี้ท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเวลาที่เราละลายเกลือลงในน้ำ ถ้าน้ำมันน้อยมันก็จะเค็มมาก ครับ ถ้าน้ำมันมากมันก็จะเค็มน้อย ต รงนี้ก็เราเคยคุยประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหม คร ับ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกรรมเนี่ยเวลาเราทำความดีเนี่ยมันอาจจะไม่ให้ผลหรืออาจจะให้ผลเร็วช้าคือมันบางทีมันบอกยาก ครับ บางทีมันบอกยากแต่อย่างไรก็ตามความดีเราต้องเชื่อมั่นว่ายังไงก็ต้องได้ผลดีพอเรามั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสบายใจไปแล้วป ร อหนึ่งจะสบายใจไปแล้วขั้นตอนที่หนึ่งทีนี้ขั้นตอนที่สองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงยังไม่ได้ประสบความสำเร็จตรงนี้เราต้องแยกเทอมกันนิดหนึ่งต้องแยกคำพูดถ้าเราจะบอกว่าดีคือสุขเวทนาไม่ดีคือทุกขเวทนาบางทีมันสับสน ครับ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คุณกินยาขมกินยาแบบที่มันขมรสชาติแบบฝาดมากอย่างเงี้ยนะ ครับ แต่ว่ามันมีประสิทธิภาพดีนะในการที่ให้ขับถ่ายในการที่ให้บำรุงเลือดอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนกันแต่บางทีตอนนี้เราลำบากตอนนั่นนี่แต่ว่าต่อมามันจะให้ผลดีเอาเปรียบเทียบกับว่าบางทีเราดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่มันมียาพิษอ ัน น ี้ คือเปรียบไว้กับบางคนที่ว่าทำไม่ดีต่างๆนั่นนี่แต่ว่าเอ้ยทำไมเขาได้สุขเวทนาเนี่ยเราต้องแยกคำพูดให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าบางทีทำดีแต่ได้ทุกขเวทนาบางทีทำไม่ดีคือชั่วคือหมายถึงอกุศลแต่ได้สุขเวทนา อ ันนี้มีในโลกนี้เป็นแบบนี้บางทีมีบางทีมีเพราะในที่นี้เราทำไงเอาก็ในเมื่อทำดีแล้วจะต้องได้รับผลของความดีแล้วทำชั่วจะต้องได้รับผลของความชั่วแต่อาจจะเป็นเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามเราต้องรีบยิ่งทำความดีต้องรีบยิ่งเพิ่มน้ำเลยถูกไหมล่ะเพื่อที่จะให้ความดีมันได้ผลโดยที่ว่าความสุขหรือความทุกข์อันนี้เราก็ธรรมดานะบางทีมันก็ทุกข์บ้างบางทีก็สุขบ้างอันนี้ก็ธรรมดา บาง ทีถูกก็ชมบ้างถูกก็ด่าบ้างอันนี้ก็ธรรมดาบางทีมีเงินน้อยบ้างมีเงินมากบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของโลกแต่ความดีนี้เราต้องทำเราต้องรักษาข้อนี้ให้มากเลยแล้วก็มีทำให้ข้อหนึ่งที่ว่าคนเรามันจะอยู่กันได้หรือไปในทางเดียวกันได้เนี่ยคือมันต้องมีศีลเสมอกันแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันพระพุทธเจ้าได้พูดถึงสังขารวัตถุก็คือคนที่เราจะอยู่ร่วมกันไปได้สงเคราะห์กันได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องทานเรื่องปิยวาจาคือการพูดจาที่เข้ากันดีเสมอกันแล้วก็การประพฤติประโยชน์แล้วก็การวางตนเสมอกันถ้าเรารู้จักทำสี่ข้อนี้คือสังขารวัตถุสี่เนี่ยเราจะเป็นที่รักของคนได้เราจะเป็นที่รักของเจ้านายได้เราจะเป็นที่รักของลูกน้องได ้ เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าผลงานด้วยก็ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันคุณมีคุณธรรมสี่ข้อนี้ไหมสังขารวัตถุสี่แล้วก็มีศีลเสมอกันกับทิฏฐิด้วยกันกับเจ้านายหรือไม่แล้วถ้าเป็นไปในลักษณะที่ว่าเข้ากันได้เนี่ยก็จะเป็นที่รักที่พอใจได ้ครับ เราต้องแยกกันระหว่างสุขหรือทุกข์กับกุศลหรืออกุศลนั่นเองจะทำให้สบายใจได้ใช่ไหม พูดว่าเราต้องแยกว่าฮะว่าความเจริญทางโลกและทางธรรมครับ คือมันต้องไปด้วยกันเนี่ยโลกกับธรรมะต้องไปด้วยกันถ้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวบางทีเราก็หลงทางถ้าเราจะแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่มีธรรมะเราก็จะผิดศีลนั่นนี่โน ่ นเราอยู่ในโลกเราไม่มีธรรมเราก็ต้องมีธรรมะเพื่อที่จะให้อยู่ในโลกได้อย่างสบายใจ ครับ ทีนี้จึงต้องรู้จักที่จะแบบวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นว่าบางทีสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าใจมันอยู่กับมันไปได ้ แต่กุศลเนี่ยเราทำอกุศลเราไม่ทำ ครับนี่แหละครับก็คือพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสถานการณ์ในโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนธรรมะก็เช่นกันนะฮะเป็นอากาลิโกใช่ไหมฮะ ใช่ เราก็จะต้องรู้จักนำธรรมะเนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับให้สอดคล้องกับโลกยุคทุกวันนี้นะครับนี่คือจุดประสงค์จริงๆของรายการธรรมะรับปรนในช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับอรุณหมดตรงแล้วนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร